اللہ مجھے اور آپ کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن پاک کی جو سورت پڑھی ہے اور جن پانچ آیتوں کا جو سہارا لیا ہے، یہ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیت جو آسمانوں سے زمین پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرا میں جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. کئی کئی دن تک غار حیرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہتے تھے اور اللہ کے ساتھ ناز و نیاز کرتے تھے. اور مکے کے لوگوں کے لیے روتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرماتے، اور مکے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ محمد، تو جو نور لے کر آیا ہے، جو کلمہ لے کر آیا ہے، ہم اس کو مٹا کر رہیں گے. اس میں قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا، لوگ پاگل کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رو کر کہتے تھے اللہ اس قوم کو تو ہدایت عطا فرما دے. اور یہی قوم اللہ کے نبی کو کہتی تھی کہ ہم تجھے مٹا کر رہیں گے، تجھے نعوذ باللہ استغفر اللہ قتل کر دیں گے، اور وہ جو کلمہ لے کر آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمے کو ہم مٹا کر رہیں گے، اور ہم تو اس کی ہی عبادت کریں گے جو ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے آئے ہیں. کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون. قرآن کیا کہتا ہے، تھوڑا دھیان سے سنو. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو کفار و مشرکین جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے نور کو مٹا کر رہیں گے، تیرے کلمے کو مٹا کر رہیں گے، لیکن میں آسمان و زمینوں کا مالک کہہ رہا ہوں، میں تیرے کلمے کو پوری دنیا میں پھیلا کر رہوں گا. آج بولو بھائی، دنود گاؤں کون سے کونے میں ہیں؟ اللہ نے ایمان کے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میں نے کبھی نہیں دنود دیکھا تھا. اللہ نے دین کی نسبت پر مجھے اور آپ کو جمع کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سب برکت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ دعوت کا بات نہیں سنتے تھے، ان کی دعوت کو نہیں سنتے تھے، پھر بھی ان کو بار بار بار بار کلمے کی دعوت دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے دوسری جگہ 14 پارے میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. قرآن میں اللہ تعالی نے کہا کہ تم دعوت دو تو دندوں سے مت دو، گالیوں سے مت دو، پیار و محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ تم لوگوں کو قرآن سناؤ گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ قرآن اس کے سینے میں جا کر چوٹ مارے گا اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. آج مسلمانوں کو ایمان مجھے اور آپ کو ماں کے پیٹ سے ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی بولو بھائی قدر نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرا میں تھے اور جبرائیل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے اور کہا، یہاں تک کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے گھٹنے اور وہ جبرائیل امین کے گھٹنے دونوں ٹچ ہو گئے، ٹچ دونوں مل گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا پڑھو. تو سب سے پہلا سبق کیا سکھایا اللہ کے نبی کو بولو بھائی اقرا. تو آج مجھے بھی اور آپ کو بھی سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم علم سیکھیں اور اپنے اولاد کو علم سکھائے. جہاں تک اللہ علم نہیں آئے گا, دیکھو یاد رکھو یہ بات ہے میری, اللہ علم کا مسلمانوں نور اس وقت نہیں دے گا جب تک انسان کے دل میں سچی طلب نہ ہو. اللہ پیسوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہاری خوبصورتیوں کو نہیں دیکھتا, اللہ مال و دولت کو نہیں دیکھتا, اللہ عزتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تو کیا دیکھتا ہے بولو بھائی, بولو زور سے اور دنوں والوں بولو زور سے, کس کو دیکھتا ہے؟ دل کو. اس لیے قربانی کا جانور ہو تو اللہ یہ کہے گا دبلا ہے یا پتلا ہے یا لال ہے یا کالا ہے, اللہ کہتا ہے تیرا دل دیکھتا ہو. لئی الال اللہ لحمها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی, تیرے دل کے اندر کتنا تقوی ہے وہ تقوی مجھ سے پہنچتا ہے, تیرا گوشت بھی نہیں پہنچتا ہے, تیرا خون بھی نہیں پہنچتا. آج میرے اندر اور سب کے اندر آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دیندار بنیں گے, بولو انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے باپ داداؤں کے دلوں کے اندر مسلمانوں اتنا دین نہیں تھا لیکن وہ جاہل نہیں تھے, دیندار ہی نہیں تھے لیکن جاہل نہیں تھے. ہمارے پاس علم ہے پھر بھی جاہل ہیں. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں, تھوڑا دھیان سے سنو. ہمارے باپ داداؤں کے پاس علم نہیں تھا, جانکاری نہیں تھی, نالج نہیں تھا لیکن وہ جاہل نہیں تھے. کوئی عالم آ جاتا تھا, کوئی جماعت آ جاتی تھی تو مسلمانوں دل نکال کر وہ لوگ رکھ دیتے تھے, دل نکال کر رکھ دیتے تھے. آج ہمارے پاس علم ہے, نالج ہے, پیسہ ہے, گھر بار ہے, سب کچھ ہے, یہ تو آگے نہیں جائے اپنے ملے آگے رکھے, یہ جہالت. یہ کیا ہے بولو بھائی؟ جہالت. جب تک مسلمانوں ہم دین کی قدر نہیں کریں گے دین ہماری زندگیوں میں نہیں آئے. دین بڑا خوددار ہے, علم بڑا خوددار ہے, تم اتنی محنت کرو گے تب جا کر اللہ پاک اتنا علم عطا فرماتا ہے. اتنا اور علم بھی اتنا خوددار ہے, جو حافظ قرآن ہے اس کو پوچھو کہ جب وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو سینے میں سے قرآن نکل کر چلا جاتا ہے. علم میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے, ہم علم کے بولو بھائی محتاج ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جب تیری ماں کے پیٹ سے ہم نے جب پیدا فرمایا تو تو کچھ جانتا نہیں تھا, ایک پاخانہ ہے یا پیشاب ہے یا پانی ہے کھانا ہے, جانتے تھے بولو بھائی؟ نہیں جانتے تھے. اللہ کہتا ہے جوں جوں بڑا ہوتا گیا, رکھتا رکھتا طور بطور آہستہ آہستہ جب تو بڑا ہوتا گیا تو حلال اور حرام کی تمیز کرنے میں کس نے دیا بولو بھائی عقل؟ اللہ نے. انسان یہ کہتا ہے یہ گائے کا گوشت ہے, بکری کا گوشت ہے, یہ مرغی کا گوشت ہے, انسان کو اس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. وہ علم کب آیا؟ انسان اس پر سوچتا ہے, غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے, طلب رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کا علم اس کو دے دیتا ہے. تو میرا سب یہ مقدمہ باندھنے کا مقصد اور بھوٹ گزرانے میں ہوں کہ بھائی نے بھوٹ یہ ہے کہ آج آپ علم نی قدر کریے کروں کہیں کمزور ہوا ان شاء اللہ. آج آپ گام نہ امام صاحب کو کی نہ رہے, آج آپ گام نہ مؤذن لوگوں کے نہ رہے کہ اماری میں تمہاری فکر سے آج آؤ علماء اتنی مونگواری نہ اندر, اتنی مونگواری نہ اندر اپنی اولادوں نے ببے تتوں جڑیوں میں پڑھاوے انہاں دی موٹی وسطو کوئی چھے بتاؤ, جن پر ہاتھ رکھنے بتاؤ. میں آج لوگوں نے جوانی, آج لوگوں نے مسلمانوں آپ کی جوانی نی طاقت آج دنیا میں لگتے تو اللہ تعالیٰ کے لوگوں نے کھوپڑی آپیلی ہے, یہ طاقت آپیلی ہے کہ تمہارا کرتا بزنس میں آزادی ہونی دیتے لوگ. پر نہیں, آج جوانوں جو جوانی کے عالم میں جو انسان محنت کرتا ہے اور مسلمان تمہارے اولاد کے پیچھے اپنی جوانی کو کھپا دیتا ہے, کیا اس علماء کو ہم گالی سے بلائیں؟ ان علماء کو ہم چھوٹی نگاہ سے دیکھیں؟ ان علماء کی ہم قدر نہ کریں؟ یاد رکھو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح میں لکھا ہے، جس کو دیکھنا ہو میرے پاس آ جانا میرے پاس ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں لکھا ہے کہ جو آدمی سنو دھیان سے، جو آدمی اپنی زندگی میں علماء کی قدر نہیں کرتا، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، آج یہ کہنا کہ اللہ حافظ، اللہ تو حافظ ہے، آپ نے حافظ تھوڑی ضرور ہے، کہتے ہیں کہ اللہ حافظ، اللہ تو حافظ ہے، آپ نے حافظ تھوڑی ضرورت ہے، جو آدمی علماء کی قدر نہ کرے، علماء کے ساتھ بیٹھے نہیں، تو یاد رکھو علماء کے پیچھے گالیاں بکنا، غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے موت کے وقت اس کی زبان سے کلمے کو چھین لیا جاتا ہے، کلمے کو چھین لیا جاتا ہے، اس لیے یاد رکھنا ہمارے اندر جو دین ہے آج، جو جوانوں کے اندر تھوڑا سا جو دین ہے، وہ میری اور آپ کے کمال کی بات نہیں ہے، ہمارے باپ داداؤں کی کمال کی، کیونکہ ہمارے باپ دادا علماء کی مجلسوں میں بیٹھے تھے، ان لوگوں نے علماء کی خدمتیں کی تھی، ان لوگوں نے علماء کی قدر کی، تو آج میرے اندر اور آپ کے اندر کیا ہے بولو بھائی، دینداری ہے، اور آج نہ میں نے دین کی قدر کی، نہ آج کے نوجوانوں کو اور نہ ہمارے بچوں کو دین پڑھایا اور نہ دین کی قدر کروائی، تو یاد رکھنا یہی اولاد مرتد ہو جائے گی، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں یہ بات، کیوں کہ اس کو پتا ہی نہیں اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، پڑوسی کیا ہے، رشتہ دار کیا ہے، ہم کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے، تو بولو بھائی اس کی قدر بھی ہمارے دلوں میں ہوتی نہیں، اس لیے آج سب کو، میں سب کو سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور میری اور آپ کی دنوں میں پہلی مرتبہ ملاقات ہے، تو میں آج سب کو ایک پیغام پہنچاتا ہوں کہ آج سب بولو انشاءاللہ ہم دین کی فکر کریں گے، بولو انشاءاللہ، بھائی ہماری مسجد میں کون مؤذن ہے، کون امام ہے، ہمارا مدرسہ کیسا چل رہا ہے، میرا بچہ پڑھنے جا رہا ہے تو سال میں کتنا پڑھا، سال میں امتحان ہوا تو اس میں کیا ریزن آیا، بھائی سال کا جلسہ کرو اور بچے کی حوصلہ افزائی کرو، یہ ہمارے مسلمانوں بڑوں کی شکلیں ہیں، جب انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی تو آج تمہارے سامنے ہم بیٹھے ہیں، آج ہم ہمارے اولادوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہی ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، آج سب کو کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ سوچے کہ مول صاحب ہمارے دین اور کام تو وہ غریب ہے، ہمیں پیسہ نہیں دے سکیے، ہمیں کھانا نہیں کھلا سکیے، کوئی کھانے پینے نہیں آتا ہے، لوگ کیوں آتے ہیں بولو بھائی، دین پھیلانے کے لیے آتے ہیں، دعوت کے کام میں جو آدمی آتا ہے چلے میں چار مہینے میں تین دن تو گاؤں میں پادر پہ کھڑا ہو کر کے اعلان کرتا ہے کہ بھائی میں نے کھوڑا ہو تو جو میں گام میں آؤں گی دین پھیلاوا، باقی تو نہیں آگے کوئی کہتا ہے بولو بھائی، نہ ہاں وہ آ جائے وہ اللہ اور رسول کے مہمان ہیں، اب اس کی قدر کرنا کس کی ذمہ داری ہے، میرے اور آپ کی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لمبا چوڑا طویل واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو السلام، حضرت یوشع علیہ السلام تو السلام سفر میں جا رہے تھے، کشتی میں بیٹھے کشتی توڑ دی، وہ لمبا چوڑا واقعہ کبھی انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن مجھے اصل ایک بات بتلانا ہے کہ آج سب ہم دین کی قدر کرنے والے بن جائے، بولو انشاءاللہ، ہاں آج خود بھی دین کی قدر کرے کہ بھائی کوئی میرے گاؤں میں عالم آ رہا ہے، میرے گاؤں میں جماعت آ رہی ہے، میرے گاؤں کے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے بچوں کو پڑھانے والا جو اساتذہ ہے، مؤذن ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اب ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا کس کے ہاتھ میں ہے بولو بھائی، جو ہماری اولادوں کے لیے زندگی کھپا دے، اب بولو بھائی اس کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں ہے، گاؤں والوں کے ہاتھ میں، تم کہو گے اللہ وہ مٹ تو چلا، اللہ تو مٹ تو چلے گھر میں دیکھ رہی ہو اللہ گیر کھوڑا ہے تمہوں نے، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگو جمعہ کے لیے جلدی آیا کرو اور جمعہ کی نماز کے بعد آپ پھیل جاؤ، اللہ کی زمین بڑی چوکری زمین ہے، آپ اس میں پھیل جاؤ، روزی دینے والا کون ہے بولو بھائی، اللہ روزی دے گا تو اللہ، لیکن کب دے گا، جب تو ہم اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، ہمارے باپ داداؤں کے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس جو بینک بیلنس ہے، ہمارے باپ دادا نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، ہم جو گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جو موبائل استعمال کرتے ہیں اسمارٹ، ہمارے باپ داداؤں کبھی قبر سے اٹھا رہے کہ میں آئی ٹوینٹی میں بھروں، دیکھیے ہوں کیا یار کہ میں آئی فون واپروں تو کہتے تو ہوں بکے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے وہ لوگ آئے بےچارے نہیں جانتے تھے, لیکن کوئی رات کو 12 بجے بھی کوئی مہمان آ جاتا تھا تو کیا کہتے تھے, بسم اللہ بسم اللہ, برکت آ گئی برکت آ گئی. آج بپڑے کوئی باہر لگے آ رہا اللہ کون کہیں تو جو ہے رندھی کر دیتا رہا, کہتے کہ نہیں کہتے بولو بھائی. پہلے گیس کا زمانہ نہیں تھا, بوٹل کا زمانہ نہیں تھا, پہلا چھاڑ اور کانا تھی کہ چولہو ہڑگاوے پچھلی چاہ بناوے اور 2 کلاک ٹھٹو بناوتا بناوتا. آج 5 دن میں چاہ بنی جائے تو بھی آپ ماٹھے بولو بھائی بوجھ آ گئے کہ کام چاہ بنائی نہیں تھی. ہمارے باپ داداؤں کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ان کے دل سمندر کی طرح تھے, اور ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے بولو بھائی اوچھو ٹھیک دیا کہ 500 روپیہ لے دوں 5000 بڑی چارا چار رہے اپنا پاس کم ہوتا جائے گا. اپنا ہمارا دل کیسا ہو بولو بھائی کہ اوچھا ٹھیک ہے اوچھا ٹھیک ہے, اوچھا نہیں ہوگا اللہ کہتا ہے میں زیادہ کر دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم میری نعمتوں کی شکریہ ادائی کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں کیا کرتا رہے گا, اضافہ کرتا. میری ہر بات قرآن کی دلیلوں کے ساتھ ہے. آپ کی اللہ آپ نے آپ کو جو نعمت دی ہے آج اس نعمتوں پر ہم میں اور آپ شکریہ ادا کرو گے تو اللہ ہماری نعمتوں کو کیا کرے گا بولو بھائی, بڑھاتا چلا جائے گا. اور نا شکری کرو گے اور کہیں گے وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدًا. اس مسلمان کے لیے بربادی ہے جو گن گن کر جمع کر کر کر رکھتا ہے کہ آج 2000 دیا کل 3 4 5 میں موڈو جھٹکا ہوئے بتا مکین نہ ہی اور کوئلہ ہوئے عش کرے کرے کہ نہیں کرے بولو بھائی. آج آج کھٹوں سے اس مسلمان کے لیے بربادی ہے جو پیسوں کو گن گن کر اور جمع کر کر کر رکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے آج 2000 کیا کل 3 4 5 نے موت کا جھٹکا آیا اور فرشتہ اٹھا کر بولو روح کو جنت میں داخل کر دیا. ابھی اولاد کے کافرا باپ دادا ان سے اڑاؤ ابھی دم میں دم اڑاؤ اڑاتے پتا نہیں ہمارے باپ دادا نے پسینہ پار پار کر مسلمانوں یہ پیسے جمع کیے. نہیں آج کی اولاد بولو بھائی اس کو i20 میں i10 میں اور i-phone میں اڑاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جتنی چدر اتنا پگ لمبا کروانا گجراتی میں کہوت ہے نہ جیسلا کوئلو بنگلو جو ہے آپ کو جھونکوں نہیں توڑی رکھوانا. یہ سب گجراتی کی کہوت ہے, بڈھے لوگ جو کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے. اس لیے عزیز ہو میرے پیارو جس کو پتا ہی نہیں کہ 1000 روپے کہاں سے آئیں گے, 100 روپے کمانے میں کیا ہوتا ہے, جب اس کو قدر ہی نہیں ہوگی پیسوں کی تو بتاؤ وہ پیسوں کی قدر کرے گا. حضرت مولانا اشرف بھائی تھانوی کا ایک مقولہ یاد آ گیا, یاد سن لو بڑے علمی کی بات ہے, یہ علماء بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت علمی بات ہے. حضرت مولانا اشرف بھائی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا علم کا پہاڑ کیسے اللہ نے دے دیا؟ کہا کہ میں نے 4 چیزوں کی بڑی قدر کی ہے. سننا, 4 چیزوں کی بڑی قدر کی ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی جیسا عالم اللہ 100 سال کے بعد پیدا کرتا ہے. کتنے بولو بھائی, 100 برس پچی, 1 صدی پچی ایک اشرف علی تھانوی جو اللہ پاک عالم دنیا میں پیدا کرے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام اتنا بڑا ہے آپ کا اللہ نے عالم کیسے بنایا؟ کہا سب سے پہلے میں نے اس کی قدر کی کہ پیسے کبھی میں نے الٹے ہاتھ میں نہیں پکڑے. کیا بولو بھائی, آج تو پیسہ پر تو ہوئی ہے اتنا پیسہ ہے کہ ہماری گناتا بھی نہیں پر آپ دل میں جو تو سکون نہیں. قرآن پاک نے اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے لوگو تمہیں دل کا سکون اور دل کا اطمینان چاہیے تو اللہ کی یاد میں ملے گا. آج ہم لوگ کھیتوں میں ڈھونڈتے ہیں, باڑیوں میں ڈھونڈتے ہیں, مسلمانوں فائیو اسٹار ہوٹلوں میں ہم سکون ڈھونڈتے ہیں. اللہ کہتا ہے سکون تو میری یادوں میں ہے. اللہ کے گھروں میں آپ کے جھکو گے ایسا سکون عطا فرمائے گا کہ تمہیں لاکھوں کی ٹھپیوں میں بھی وہ سکون بولو بھائی ملے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے لوگوں تمہیں دل کا سکون اور دل کا اطمینان چاہیے تو اللہ کی یاد میں ملے گا. تو بولو بھائی ہم سب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ لوگوں کے حقوق ادا کریں گے, اللہ کے حقوق بھی ادا کریں گے, پھر دیکھو اللہ کیسی برکتیں ڈالتا ہے, پھر کیسا سکون ڈالتا ہے. پھر مسلمانوں ہم سوچتے رہیں گے کہ آپ مڑا پائیں کئی نہ تھی پر دل میں اتنا سکون سے کہ بھائی 10 واگے تو اپنی آنکھ لگی جائے نہ فجر بلا تو اپنی آنکھ کھلی جائے. یہ اللہ طرف سے ہے بولو بھائی. وجعلنا نومکم سباتا, ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام بنائی، لوگ روپیوں بھی ہے، پیسے بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن رات کی نیند اللہ نے چھین لی ہے. اللہ کہتا ہے یہ کس کام کا؟ وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنائی ہے کہ رات کو آرام کرو اور جب دن آ جائے تو بولو حلال روزی کے لیے نکل جاؤ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسری چیز کہ میں نے میرا کرتا، ماری کفنی، مارو گنجی، مارو شرٹ، اتنا زمانہ میں اللہ مولانا اشرف علی تھانوی کا شرٹ نہیں پہنتا ہوتا کھائی تم نے حمزہ واہ کے دوست اللہ کے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کرتا میں نے کبھی میرے کتابوں سے اونچا نہیں لٹکایا، میرے کتابوں سے کبھی اونچا نہیں لٹکایا. اور تیسرا کہ جو میری لکڑی ہے عصا جس کو میں سہارا دے کر چلتا تھا، اس کا نیچے والا جو حصہ ہے میں نے کبھی کعبۃ اللہ کی طرف نہیں کیا. حضرت آپ نے کہا کہ علامہ گنج دے جائیں، دیں کہ نہیں دیں؟ بولو بھائی دیکھو اللہ والوں کی آپ تاریخ پڑھوں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی تھی کہ ان کی زندگیوں میں آئی اللہ نے ولایت کا درجہ دے دیا، ولایت کا درجہ. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ جب میں کتاب پڑھتا تھا تو کتاب کے سامنے میں جھک جاتا تھا، کتاب کو یوں کر کے نہیں پڑھتا تھا. اور دوسری بات کہ کتاب میں جو حاشیہ لکھا ہوا ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں حاشیہ جو کتاب کا جو متن ہوتا ہے وہ تو سیدھا لکھا ہوا ہوتا ہے، حاشیہ چاروں طرف لکھا ہوتا ہے، چاروں طرف چاروں طرف. تو بعض لوگ ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ کتاب کو پڑھنا ہو تو پوری کتاب یوں کر کے گھما دیتے ہیں، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں نہیں، میں کتاب کو نہیں گھماتا تھا، میں خود گول گول گھومتا تھا پڑھنے کے لیے. یہ چیزیں ہیں مجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے. عزیزو میرے پیارو، آج سب نیت کرو کہ ہم علم کو حاصل کرنے والے کی، علم پڑھانے والے کی، امام کی، معظم کی، ہمارے گاؤں کے حافظی کی، مولانا کی ہم قدر کریں گے. بولو انشاءاللہ. اور ایک کام اپنے ساتھ کر لو، علم کی قدر کرو، قرآن و حدیث کو اپنے اولادوں کو پڑھاؤ. اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو کماتے ہو اس میں 3% اللہ کو دو. کتنا بولو بھائی؟ چلو 1% دو. آج یہ کوئی نلہ کی نلو مانس بھی 10,000 روپیہ کمائی، کمائی کی نہیں کمائی؟ بولو بھائی آرام سے آدمی 10,000 روپئے مہینے کما لیتا ہے، لیکن ایک نیت بنا لے کہ بھائی 10,000 میں سے 1,000 میں اللہ کے گھر میں دے دوں. کتنا بولو بھائی؟ کہتے موسم 10,000 مانی چالو دمے دے گدر پارا دیوان اتر کہاں جاؤں آپ؟ کہتے کہ دل میں آئے گا شیطان وسوسہ ڈالے گا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اوچا تھئی جائے گا. 10,000 تو پگار چاہے، 1,000 تو پاچھو اللہ نے استعمال دیوانو کے تو 9,000 رہے، تو لائٹ بل بڑھائی جائے، 1,000 ماٹو گیس بل بڑھائی جائے، کہے کہ نہیں کہے؟ بولو بھائی شیطان وسوسے ڈالے گا. تم میرے ہو اور میری زبان کے لوگ، اس لیے میں گجراتی ایک دم سادہ بولتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے. شیطان یہ وسوسے ڈالے گا کہ یہ بل بھر جائے گا، وہ بل بھر جائے گا، لیکن تم دل پر اس کو پتھر رکھ دینا اور شیطان کو پچھاڑ دینا اور کہنا کہ نہیں، جس اللہ نے مجھے 10,000 پگار مہینے میں دیا ہے وہی اللہ میرا لائٹ بل، گیس بل، گھر کا خرچہ چلانے والا ہے. وہ 9,000 میں اتنی برکت ہوگی، میں واللہ کہتا ہوں ذمہ داری کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر رسول سے بیٹھ کر کہتا ہوں آپ پورا مہینہ استعمال کریں گے لیکن وہ 9,000 روپے ختم نہیں ہوں. ایک واقعہ بتلاؤں اس پر پھر اپنی بات ختم کر دیں گے. گاؤں ہے بھائی، سٹی تو ہے نہیں، آپ کو کون سا ٹینشن ہے؟ ایک واقعہ بتا دیا مانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دادر برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے، اہل دل کو ترپا دینے والے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی بہت غریب تھا. کبھی بھی اپنے آپ کو غریب نہ کہو کہ مولوی صاحب میں وہ غریب چھوں، میں وہ چھوں، میں تے وہ چھوں، نہ. یہ اللہ کی ناشکری پیدا ہے. کیا ہوئے بولو بھائی؟ اللہ نے صحت کے ساتھ رکھا ہے، اس سے بڑھ کر کون سی قوم ہے؟ جاؤ پوچھو. بیمار ہے، ہاسپٹلوں کے چکر لگا رہے، ہاسپٹلوں میں سو رہے، ہزاروں روپے کی دوائیں لا رہے، پھر بھی ان کو بولو بھائی صحت نہیں ہے. جاؤ ان کو جا کر پوچھو. کبھی بھی ناشکری نہ کرو، کبھی بھی ناشکری. ایک تسبیح اللہ کا شکر ادا کرنے کی تسبیح روزانہ پڑھتے رہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، تو نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن آج جب تھوڑوں کا کھائے مجھ سے آپ دعا کرو نہیں, وہ پریشان چھو. حالانکہ پریشانی وہ لوگ آئے کچھ نہیں ہوتی, تھوڑی سی پریشانی ہوتی جو ہمارے باپ داداؤں نے جو پریشانی اٹھائی, کولارا نے کولاریوں نے بدو کھا بابا لینے کھیترا میں جاتا تھے, وہ تو آپ نے پی بھائی بےچارا ہوا نہ فجر پہلا نکلی جاتا, فجر نماز پڑھتا ہوں کھڑی میں پڑھتا ہے لوگوں نے, ہاں جی مغرب وقت آتا تو بھی لوگوں کہتا اللہ نو شکر ہے, نہ آج پاپ آپ بدھو چھتے تھے کہ مطلب دعا کو بہت پریشان ہے. یہ نا شکری کیا ہے بولو بھائی؟ نا شکری, نا شکری ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. سب سے بڑی دولت میرے اور آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی بھی مت کہو جو ہے اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. چند مسلمانوں مہینے نہیں گزریں گے اللہ تمہارے ہاتھوں کو اتنا کھول دے گا کہ لوگ انشاءاللہ تمہاری باتیں کریں گے کہ بھائی بڑا سخی آدمی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بخیل آدمی, بخیل آدمی چاہے جتنا بھی نیک ہو, ہر سال عمرہ کرتا ہو حج کرتا ہو لیکن بخیل ہو کنجوس مار ہو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا. شیطان بھی بخیلوں کو کہتا تو جتنی نیکی کرے کر لے تیری بخالت تجھے جہنم پہ لے جائے گی, اور سخی چاہے جتنا بھی گنے گا اس کی سخاوت اس کو بخشا کے جنت میں لے جائے گی. آج ہم سب کو دل کھولنے والے بننے چاہیے, بنے بولو بھائی. اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بھائی نیچے والا ہاتھ اوپر والے ہاتھ سے بولو بھائی. اچھا اوپر والا ہاتھ اللہ احباب اوپر والے ہاتھ میں ہم سب کو رکھے, دینے والے بنائے, لینے والے بولو بھائی نہ بنے. اللہ کے پاس لینے والے بن جاؤ, لوگوں کو دینے والے انشاءاللہ بن جاؤ. حضرت مولانا شفیع تھانوی مولانا ذوالفقار نقشبندی دار میں تقاضوں نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا, بڑا غریب تھا, بڑا مسکین تھا, بےچارے کو ایک وقت کا کھانا ملتا تو ملتا, نہ ملتا تو نہ ملتا. ایک مرتبہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی اور کہا موسیٰ تو کوہ طور پر جاتا ہے, فخلا عن علی انک بالوادی المقدس طوا, آپ کوہ طور پر جاتے ہیں اور اللہ سے بات چیت کرتے ہیں تو میرا ایک ایف آر آئی فروانا ہے اوپر, ایک بات پہنچانا ہے میری. بولے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون سی بات ہے؟ کہا میں بہت غریب انسان ہوں, اللہ نے میری تقدیر میں جتنی بھی روزی لکھی ہے ایک ساتھ دے دے. کیا کر دے بولو بھائی؟ ایک ساتھ دے دے, جب میری روزی ختم ہو جائے گی تو میں دنیا سے, جب انسان کی روزی ختم ہو جاتی ہے تو دنیا سے چلا جاتا. ٹھیک ہے میں اللہ کو کہہ دوں گا. اللہ نے جب کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کو کہا, اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ میرے نبی, اس کے قسمت میں تھوڑے سے گیہوں تھوڑے سے دینار ایک بکری لکھی ہے میں نے اس کو دے دی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چند دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جہاں جھونپڑا تھا وہاں عالیشان بنگلہ کھڑا ہے اور بنگلے کے اندر دسترخوان بچھا ہے اور دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے رکھے اور لوگ کھانا کھا رہے اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں, اور میں جب دیکھا کہ جس کی قسمت میں اللہ نے تھوڑا سا رزق لکھا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور ٹانٹیوں پہ ٹانٹیاں جلا رہا ہو رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام دیکھ کر بڑے گھبرا گئے کہ اللہ یہ کیا ہوا, اس کی قسمت میں تھوڑے تھوڑے دینار تھوڑے سے دینار تھوڑے سے گیہوں اور ایک بکری لکھی تھی اور اتنا سارا کیسے دے دیا؟ آج بھی کہنے کیا رات رات کے لیے مالدار ٹھہری ہوا ہے, اکاچی لاؤ کوئی ٹوپی پہلے ہو ہے یہ ہمارے بول. آج آپ نے یہ کہیں نا کیا راتوں رات کے مالدار دے گئے نا بھائی, کالے تو کہیں اٹھنے سائیکل پر پھوڑتو آج تھوڑی نہ پھوڑتو تھے گیو. یہ تو اللہ کی دین ہے بھائی, یہ کس کی بولو بھائی؟ اللہ کی دین ہے. اللہ جب چاہے جب کسی کو چاہے جب چاہے جب دے دے, یہ تو اللہ کی دین ہے, اللہ کے خزانے میں ہے بھائی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ یہ منظر عجیب ہے. دوسرے دن کوہ طور پر گئے اور کوہ طور پر جا کر اللہ سے کہے اللہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ دیکھا میں نے کہ جس کے قسمت میں تو تو نے تھوڑا سا رزق لکھا تھا اس کو تو نے اتنا سارا بنگلہ بھی دے دیا اتنا بڑا اور دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے اس کے دوست احباب لوگ کھا رہے تھے اور مزے اڑا رہے تھے اور جس نے میں نے دیکھا اس کے قسمت میں تھوڑی سی روزی لکھی تھی وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. اللہ نے کہا جب میں نے اس کو سب کچھ دے دیا، اس نے اس کے دل میں سوچا کہ بھائی اللہ نے میری قسمت میں اتنا ہی لکھا ہے، میں کھا جاؤں گا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی. بولو نا بھائی، کھاوا تو بھی زندگی ختم ہے، نہیں کھاوا تو بھی زندگی ختم ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جتنی قسمت میں میں نے روزی لکھی تھی میں نے اس کو دے دی، اس نے سب کے سب میرے راستے میں خرچ کر دیا، میں نے بھی اس کو چھپر تھار کر دے دی. تو اللہ نے دین چلا ہماری تمہاری دین نہیں ملے، اللہ چاہے تو بولو رات اور رات انہیں مالدار بنا لیجیے. آج روز پتی سے تو کالے کروڑ پتی بھی بنی جائے، آج کروڑ پتی سے تو کالے روز پتی بھی بنی جائے، یہ تو کون ہی دین سے بولو بھائی. اللہ نے دین سے اللہ پاک ہمنے بدانے علم ہکوانی توفیق عطا فرما دے، اور آپ نے بدانے اپنی اولادوں کی فکر کروانی توفیق دے دے. آج ہماری اولادوں نے دین سکھاؤ وہ ضروری سے، آج ماں باپ نے نافرمانی لوگوں نے حقوق ہمیں ادا نہیں کرتا، انہوں مطلب یہ کہ ہمارا پاس علم نہیں نالج نہیں. એટલે આજે બધા નિયત કરે કે પોતે ની ઇલ્મ શીખે ને આપણી ઓલાદો ની અલ્લાહ ને રસૂલ નો ઇલ્મ શીખાવી. બોલો ઇન્શાઅલ્લાહ. આ પછી દુનિયા તો અલ્લાહ કદમોમાં નાખી દે, અલ્લાહ દુનિયા કદમોમાં નાખે. ને આજે મુસલમાન નિયત કરીને ઉઠો કે અમે ઓલામા ની કદર કરું. બોલો ઇન્શાઅલ્લાહ. અમે ઓલામા નો પગાર બી વધારું. બોલો ઇન્શાઅલ્લાહ. હા, એ લોકોની જરૂરતો અમારા જરીએ પૂરી થાય. આજે આપણે આપણે આપણા ઇમામની ને આપણા મોઝિમની આપણી મસ્જિદની આપણે ફિકર નહીં કરીએ તો કઈ બીજા કામવાળા કરવાના છે ના. એ મસ્જિદની બદુઆએ કરતી કે અલ્લાહ જિસને મુજે આબાદ ક્યા તું ઉસકો આબાદ કર દે, ઓર જિસને મુજે બરબાદ ક્યા તું ઉસકો બરબાદ કર દે. જબ અલ્લાહ કા ઘર દુઆ કરે ઓર બદુઆ કરે તો ઉસમે કોઈ બાકી રહેગા. અલ્લાહ હમ સબકો અમલ કી તૌફીક અતા ફરમાએ. આમીન. વ આખિરુ દાવાના અલહમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. સુન્નત પરવાન.